دا مکی سورت دے پس دا سورت اسراء نازل تل آیت مکی دی ربط دی سورت دا مکی سرا پیسو جو باندھ رہے اول مکی سورت کے اعلان برات سے دا مشرکانو نے سوال پیدا ہے مشرکان اعتراض کو چمو کو دورا من دون اللہ کا صرف شفا آئے خدایان اور تنوائی آلحا اور تنوائی شفا اور توائی کا نمنگ پسم مشرکان یہ نمنگ برات کا ہے دا سوال پیدا ہے منہ کو تو خدای سر نور نہیں برابر کری کنا ولی منگ نے تمہیں بیزار ہے ولی رات پلی تانوا ہے کہ کلے پلیتے نجستے کلے رجستے داولے تمہیں غصہ آ رہا تھا سورہ یونس جواب کئی کہ در عقیدہ یہ پلی کرے کر جو کبھی سورہ یونس کے بعد مسئلہ روڑی دیو ہاولا شفاعنا عند اللہ خدایان کو نے بھی کوئی شفا دی اللہ اور کوئی امام شفیع نشتے نشتے شفاعت تال نہیں سکو لے خبر ہے خدا خراب رہا تھا دل استا شرک جوڑ دے دوہم ربدارے مکھ کی صورت کیا کا فرق بیان کرل کہ مخالف ہوگا اللہ کی کتاب نہ مشرکین آل کتاب و منافقین وہ تو قرآن مخالف چلے ہوگا سورہ یونس کی ترغیبات کا سیرہ ہوئی کتاب اللہ کا اور زجرین اور کئی گائے منکرین تب کثرت پر رہا سیدھی سورت کے لیے ترغیبات اور ڈیر زواجر تو قرآن متعلق درین دارت سور توبہ آخر کے دار توحید ذکر کر رہا حسبی اللہ الہ الا اللہ سور یونس کی طریبہ نے آخری دلائل پیش کیا تو کہ دام مسلب بے دلیل نہ گئے دری دلائل کرے دا سورت آخری دلائل سرد تفریحات اور دلائل پیش کی کہ دا دلیل دے نہ دائے تفریح دا دلیل دے نہ دا تو تفریح نتیجہ رہا سلورم دا سورہ توبہ کے ترغیب اطاعت رسول تا پاخر کے ویل رسول اللہ کے دادا صفات کی خبر ہے مانے گا دی سورت کے جوابات دی دوے شبہات کو سوال دی گی تو رسول دا رسول پبارک اعتراضات تھی دائے جوابات کی دا سورت کہ بے تو صداقت ثابت تھی دا رشتی میں رسول نے بولے تباہ نہ کہا ددی نالا جزی رب سنے نہیں دائی سورت آخر کے ذکر رسول ددی سورت پہ ابتدا کی صداقت رسول یہ شعر ہے اب سورت کے مشرکان و حال بیان کرو دا منافقان و حال قرآن نازل سی سورت نازل سی اندی سے چل گئی ندی سورت کے مشرکان و حال ببینی اندر سوائل قرآن تو قرآن بینی گن مشرک سے چل گئی تقابل لے رب تیسوی داؤ وفق نازل توبت مصر توبت قوم یونس قوم بھی انہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے توبہ اس سے لے گا دغسی توفیق راسی سے گناہوں نے توبہ باسو دا سورت دعوت سے دا رد پا شفاعت قہریہ بریم آیات کے رد رد ذکر کی دائے ما من شفیعن اللہ من بعد اذنی بغیر غیظنا شفیع نشترے بلا اجازت اسو خبر کولی شی جسو ہے اتلسم آیات کے اعتقاد المشرکین ذکر کر رہے ویعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ینفعهم ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ دی ایدہ زمان شفاع دی اللہ اور تیننا شفی مفی نشتستا دا شفاع نشی کہہ رہے گرہ سفارشی دی شفاعت انا لتمانا خدا اشتا مونږ الله نه انکار نه کړو، دې زموږ کارونه کوي په خدای باندې. نو کارونه په الله باندې ولې کوي؟ دا ولې سلا داغه و جواب تل کیو ولادت دا د خدای نه زولې دي کړه، دا تولد سره ولادت ته معنا نائب دے دا خدای نے زنگ خبر پا خدای مانے مناوی دے جن رد دے پا مسئلہ دا ولا دبانے اتش پیتا آیت دے قال اتخذ اللہ ولدن سبحانه والغنی دے ہوئی خدای ولد نہیں ولدے توبہ توبہ ولد کم دے چو ولدی نشتان شفیع نشترے سنگا اچھاو لائے شفاعنا اند اللہ بار کل چیشفی نشترے ولدم نشترے دیکھ رد اگو رد شرکیاتو ولی خدا سر شرک جوڑا رد شرک العبادات دی صورت کے رد شرک العبادات درم آیت کے فعبدو خاص اللہ لا بندگی کا مشرکان سکل اب قسم آیت کے دعوی عبدو لن من دون اللہ مالا ظلم ولا ينفعهم ایو خود خدای نے سواب بل بندگی کئی نتا سے خدای نے بندگی خاص تین دے ترد شرک فل عبادات ہوئی کہ اللہ سر بند لگائی کہ شرک نیچ ترے ندارن یا خیر کے رد دری شرکیاتو دیا رد شرک فل عبادات یہ اصل سلو ہے آیت 104 فلا عبد الذين تعبدون من دون الله ولكن عبد الله الذي يتوفاكم جو بندگی نہ کم دائے چاہے چھتا سے تو ہے جو خدا اللہ بندگی خاص کو دیا رب شرف دعا ولا تدعو من دون الله ما لا ينفوك ولا يزروك اللہ نے سوا برطرح مدد سے موائن دیا رب شرف تصرف واقدار وبل کے لیے شکن چرتا نانا وَإِنْ سَسْكَ اللَّهُ بِذُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا واقدار بل نشترے مشکل کو شاہ بل نشترے ولی تو غارے شرف العبادات شرف الدعا شرف التصرف بلے بڑے شرف العلم رکھتے یہ اس پہ تائب دے وَمَا تَقُونِ فِي شَانٍ وما تسلو منه من قرآن ولا تعملنا من عمل إلا كنا عليكم شهودا مستفيدون فيه گورا سچ کوئے نو اللہ عزو خبر اندرنا زمانہ سو ذرا پٹانا دے طرف دے شرف لیلم ہوئی سلور شرکیات رد کرن دے تا شرک اعتقادی اقسام ہوئی کرن دے شرک فعلی داغے اقسام دے مختصر رد کی پارے اگر پنہ پنزو سیاد کے گورا رد شر کی پھیلی قل رائے تم مانزل اللہ لکم میں رزق فجاد تم منو حرام و حلال اللہ دل رزق را لے کے لئے سفائے کہ حرام و حلال تو زان نہ جوڑا ہوئے خدا رہ تیلی تو پخدے درو جوڑا ہوئے انہیں تحریم کے رغیر اللہ دا مختصر رد دا توحید پر اتری کرے تمام شرکیات رد دی دامو دعوی مختصر بھی کرے رد پر شفاعت قہری کیونکہ شفاعت قہری مبدع دنی شرکیاتوں نو دائے تفصیل و بڑی طریقہ کا ہے جدی صورت تمام شرکیات رد پر سورہ نام ہونتا پاگو جدوال کرے تو اختصار کرے صورت کے مختصر مطلب خلاصت آنا صورت کے بدری اسی اول ایسا کہ رد شرک اعتقادی دوما کہ رد شرک فعلی آخر کی تخویفات دنیویا اول ایسا کہ سورت تو گورا اگر سلور پنزو سیاد کرا پورے دابا اول ایسا ہی دوما ایسا ہویا پورے درما ایسا آخر پورے تفصیلی خلاصہ دارا اول ایسا کہ درے درے باب نہیں اور اس طرح ایسے یو باب دے اول ایسے کتنے ابواب باب اول سرے اول سے آگ پورے دیکھ وہ مورت اس کی وہ خبریں اول ترغیب الی الکتاب قرآن تو ترغیب ہے اول آیات کی تلک آیات الکتاب الحکیم دیا پری باپ کی زجر نہ گوڑا زجر نہ دے باپ کی شپگڑی آٹو لو زمان راون کا دم آیات کی یا کان ملنا سے آج ابن الکدا صرف تعجب خبر شو گا چتے نہ مانی دا زجر دے تو انکار دے رسول باندھ دیا وہ میات کے زجر ان لذینا لا یرجون لقانا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمئنوا بها والذین هم آیاتنا غافلون زجر دے بحب الدنیا دنیا کرے مینا دا پائے بانے کلک شیرے یہ لسم آیات کے زجر ولو یعجل اللہ للناس شر استجالهم بالخیر آئے تو زجر بل استعجال شروائی تیری کی جانتا جاب لسم آیات کی زجر دلسم آیات کی دلسم آیات کی زجر وزا مسل انسان نظر و دانا کل سے انسان تو تکلیف اور سینا اللہ تو چل رہی اور کل جاتے نے لڑکی نو بیا مرد کالم یزن ایلا زرم مستوی جی بسر جا پا بد طرف روان دن لسم آیات کے زجر ایلا فضل علیہم آیاتنا بینات آیات بینات تا پیش دے دیئے ایلا منتا پکلت ترمیم کوام دا مسئلہ رش توحید توحید پکی مکاو تا ایلا لسم آیات کے زجر فمن نظلم من افترا للہ کذبا زجر بل افترا اگر اسپت زجر نہیں دیکھے دیکھے دعا اخلی دلائل بھی پرد صفات قاری پرد شرک اعتقادی درے میات و تینزہ میات اِنَّا رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ خالق دیکھو رہا استوائے پارس کرے دام مدبرم نے تفریح دارا مسئلہ چی شکی نیشتا بلکہ فاغلو تفیبم دلیل کر رہی ہوں بد دلیل تین جماعت کے نوارے گورا یا گرزولے سپگمائے پیدا کرے رہنا منازلے جو کرے گی ستاس رشمار دا پارے جو کرے گی ورس رشپار علم پیدا کرے گی نوار سپگمائے لا اسمان نظم کا سپگمائیات بتا دی دا تین جم دا دلیل کے دا اپنے دلائل پیش کرے گی خط تخلیفات یا خریہ گورا نہ منی آئی پار تقویف سلورم آیات اور تم آیات کے سلورم آیات کے مختصر والذین کفروا آخلق سے دام مسئلہ نہ منی دری سورت دانو لہم شراب من حمیم کل بہم خرابی عذاب بہمی اور تم آیات کے ملا اتم آیات کے تقویف دے اولئک مآواہم النار بما کانوا یکسبون اور تب ذکر نہ دام اللہ وجہ بشارت نہم آیات کے ذکر کریں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات تخویف دنیوی سوال لسم آیات کریں وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا داور دا سورت داول باب دے ترغیب دے زجر نے مسئلہ بانے دلائل دی تخویفات و بشارات دی دوائم باب دے سورت کو گورا دوائم باب دے چر دیر سے آتا پورے خواہ شزان سر نوری دکھیں گا اختے اول پوری لکے ہوتا رہے جان پیسے ہوئے خوب ہوئے در سکتا ان کے شاہ کم ہوئے ہوئے ہو دیگے خوب جنہوں تک قدر سم آیات پر ادوائم بابو گورا پائے کے نشپک مور پیش کی رد پو عقیدہ را مشرکانو شفاعت قاری عبدونا من دون اللہ ادا زجرون کی نتاب دے زجر یا تو فریات دوانے کا تو کبھی سماج کے زجر ہوں گے شلم آیات کی بیا زجر وہ خونی نہ لو نام دلا لے آئے تو نظر دیں یہ اجتماعیات کے زجر وہ اعزاز اخن اللہ سر احمدن جو اجتم کے زجر دے ابتدانا وہ لذیذ تیور کو دا دمینزنا سے جرائنا دین بری ہند تیوبت مفری ہو گیا سلور تو آجر بدے باپ کی ذکر گئی پد مختی سلور ریک یہ آخری دلیل اب دیکھ ڈیم وہ اشاعت کے مختصر روڑی ولوی سلیہ حکم فل پر ولباہر داؤ کر دریاف کی گردی تاس اللہ گر گئی کیا تصویر سے دنیا نے سلی رشتم آیات کہ نما مسل الحیات دنیا کمائیں ننزلنا من السماء جند دنیا سے باران اسی بوٹی رہے گی خلق کو خوشحالی اور بیاہ واپس سے گئے اس نے کریں دس دنیا بداو سیدھے مانو لوگ رول کے بیا تکلیف اخروی وہ اشتم آیات میں ذکر گئی تو اللہ جینا کسب و سیاحت بشارت آئے نمک کے اشتم کے آخر کیا اگر برات ذکر گئی برات ڈالے اور مشرکین ہو اتیشتم آیات نو یومنا شرم جمیعن ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم شرکاؤکم اگر برات بروڑی بیم باب گورا یو دور شاعتنا بیا سلور پنزوز پورے پرے تو اشپگ نور دی اشپگ خبر بیا بیا دلیل عقلی اعترافی برے مختی تیر سوی آگا صلو رنگی سے لے کے اعتراف دے من یرزقو کو مخال نفت یقولون اللہ آئے پسی زجرون دی بے اتخاذ شرکا زجر بے انکار القرآن زجر بے انکار الاخرہ در تبیا زجرون دی صلور دے شاید کی اور زجر قل حل من شرکائکم ایبدو الخلق قل حل من شرکائکم یهدی الی الحق پیزو دیرش پائی کم زجر شپک دیرش و مایت تبیر سرمی اللہ زن نازن پر سروان نیم و دیرش و ماکان حاضر القرآن یفتران من دون اللہ ام یقولون افتران دیگر دیر زن جو کرے رہے سلیخ آیت کم زجر و من ہم ایو من ابی و من ام اللہ و من ابی سوکی منی اسید نمانی اور زجر بے انکار الاخرات کے سلی خیات کی وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ دیتا ہی زواجر بیا پا کثرت پر ایک تخویف اخروی اگر بیان کرے پنجو دیر شیاد کی تین سلی خیات کے تخلیف اخروی ویوم یحشرہم کأن لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار یتعارفون بینہم تخلیف دنیوی شپک سلیخ کے ویما نرینک بعض الذین یدعون گور سورت سخت زورن روان دے بے والے اس کے ہر باب کی زجری نہیں تو کثرت رشتن بکثرت پر ایسا کی اگر دلائل سلور بیان کری دیا دویم ایسر سورت دور دویم دائے سلور پنزوس ناو یا پورے ہیں پاگر دویم ایسا کی یو کو آخلی دلائل بھی سلور زکاولا ایسا کی سلور دیکن سلور آتا بیشی پنزو پنزو ساتھ دلیل الائن للہ ما فی السماوات یہ اس کے تائب دلیل وما تکون فی شان شپکش دے تائب دلیل الائن للہ من فی السماوات و من فی الارض یا اس کے تائب ہوا اللذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فی والنہار مبصرا سلور دلائل اول سلور دیکھ قرآن شریف کی ترغیب دے وہ پنجو سیاد کی یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی صدورکم، ترغیب للقرآن رب آئے شرک فیلی دیکھ میں سکیدہ دعوا مختصر آنہ پنجو سیاد کو فجاد تم نے حرام و حلالا زان نہ تحریم تحلیل کا ہے اولی کا ہے دیکھیں بشارت دے دیا ہو کہ سلوس پہ تگیں الا ان اولیاء لا الہ خوف علیہم ولا هم يحزنون دس پہ تنا ناخر کس دجر دے بے اتخاذ الولد قال اتخذ اللہ ولدا دی اللہ ولد دی ولد نہ زول کم نہ نشتیم نشترین دا دوار ایسے دا شرک دنیا دا باسی خواہ رتن اور کی زورنے سر سر کے ولی دا کہا ولی کہا اور اتا اقلی دلائل پہ پیش گئی اور تخفیفات پہ کسرت سر پیش گئی اور قرآن پہ ترغیبات ہم پہ کسرت پہ ہوئی آخر ہے سو گو رہا دیا ہویا اتنا آخر اپ ہو رہے آئے کہ تخفیف دنیوی پہ ذکر دا قوم بنی علیہ السلام اور دا قوم فرعون نمانی کنا ہلاک بشے قوم بنی علیہ السلام ہلاک شل دریو آیت کے گورا دانگی سے نمانی نو قوم دا فرعون ہلاک شل دغا سے گورا ہے نئی آیت کی روی فرعون غرق گرم دریوار تلی معیدہ بیدر تولی خاص کری نوری نئی لیکن چل دے وجہ رضی صورت کرے مناسبت تے ہاں ترغیب لگ توبہ پہ واقع ہے قوم یونس اتنی آیات کی ہاں کہ توبہ با سے نہ خدا بڑے عذاب نہ بچی لیکن قوم یونس علیہ السلام سے توبہ اس طرح وان راشے پہ موقع توبہ با سے طریق ان دنس سے جنو نے بھی رشتنے دے سکے برین آیات کی زجر اور کی وَلَقَدْ بَوَانَا بَنِي اسرائیل مُبَوَا صِدْقٍ ما لخینا مات ورکڑو خرشتیات میں ورکڑو رزق حدیب کے اختلاف سے ہو سلور نہیں کہ فین کون تاسی شک مہمان زلنا شکرا شک رکھایا لا تکونا نمن اللذینا شپد نہیں آیات کے ہوئی ان اللذین حقت علیہم کلمت ربک لا یؤمنون دی منی نہ خا اور سلم آیات کے ہوئی وما کان من نفس ان تؤمن الا باذن الله وأجل الرسال الذين لا يعقلون دی آخر کے لیے ویلو بیان دے نبی دے پائے کہ دے شرک پہ عبادت رد یا اصل چلو رہا شرک پہ تصرف یا اصل وایا رد دے شرک پہ دعا یا اصل شپد اور ترغیب الى القرآن بانے دے ختمی یا اصل اطاعت میں چھ قل جائے الناس قد جاکم الحق من ربکم دا صورت دیول کی شرک اعتقادی میں کہے اللہ علیہ شفی زموار نشترے ولی تاسو زمواران قتلی دلائل تو گو رہے بیا ازان نہ حرام و تحلیل مگ جمع جو رہے اگر رہے دلائل سلور پائے بانے سنگ جو رہے تو ولد گنے ولد ہمشی کے دے دلدہ ناخر کے ایک اٹھا پر ایک لیکن خدا بری غرق کی بھرے لیکن سنگ سے قوم دنو علیہ السلام غرق کرو قوم دفعوں یعنی غرق کرو تو بابا سارا قوم یونس قومتا اور اقرار ہوتا ہے نبی پشان کے لگا آخر کے کرے در سورہ یونس مطلب دے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولندا غزاد جمال بادا باد تفریق بمالہ من العزمت والامتنان خلق کو گڑ اور جمع کرم دلے ہو جن چل دے ذات دے اولے احسان لریم رحمان دے عموم دلی جائے و خطرین امن شاہد دلی ایمان اور رحیم ذات دے سے خطہ ہو دیا ہو دے رضوانیم دوستان پر زامن تے آقاس کری علف لام رام علف لام را سر شروع کرا یو خدا مقطعات جا حقیقت علم اللہ تو کر دی کی اشارات تو باز اسماؤ تچان اللہ ہو آرام ذا لائم و اینا مارسا مانا سپر جس کرے مانا دی صورت کی سسری ذا اللہ علیہ وسلم دلان دی کان اللہ اراھا تلک آیات الکتاب الحکیم دا ترغیب للقرآن دا چلے گا نا تلک دا چاور ہیں دا اتنے بھی دا کتاب نہ چلے حکمت نہ ڈکلے دا خدا حکمت نے تو پکو خبر نہ ڈک کتاب دے تو خدا کی کتاب ہے اور حکیم سے کرو کہ سورت ابتدا کے اور برات سہلان سے حکمت خبریں اخلی دلائل ہوتا معلوم ہو چاہے کہ پڑے کہ اخلی دلیل نش کریں لکھ خبریں داری پتی اکان علی ناسی عجبن انوحینا الی رجل منہم زجر رٹنا پورا مخصوص کو سورت توحید دے لیکن توحید بیان کرے دے پیغمبر دا خلق دا نبی میں پری مسئلہ خپری نو کلے او بانے والے جوڑے کلے بلے بانے جوڑے دا بانے جوڑے کلے چھتا سرے تو خود انسان ہی کن اکان للناس عجبا آئے دے خلق لرا تعجب ددی وجہ میں سے وحی کرے دا منگایا سڑی تا ددینا جو سرے رے من ہم ددی دا جنس نرے مکی صورت کی میں ورطا لے کہ رسول من انفسکم آگا سرے رے گا دے اب کہ اللہ اخبر نبی پر رجل ہوئے دی دی پر ایک حقوق کر دا وحی دا صرف پار دا آن انگر او خینہ بین انگر الناس وحی حکم دے پر بانے سے اوہ روا خلق تقویفات ورکا آگا خلق جو شرکی زیر اور کہا کسان لا من کی مان توحید لئیم دس زیر سیدی لشترے قدم اشتکن ان ربیم اچھا تمر تبشترے بنی ضرب دنیم قدم اشتکن یو دے علمان ذلت الرزیع اچھا تمر تبخا زیم دے قدم اشتکن مانسا سبقیتو فی الفضل و شرافت دیل اغرا والدے بنی ضرب دنیم باننیم زیر اور کوئی ایمان والا ہوتا مانا ہے نبی تو نذیر تو بشیر خلق اسے تعجب گئی یہ آج تعجب نہ کرنا او ان کافران ان نہاذا لساحر مبین فتوے سے روک دیا کافر خلق ہوئی کہ یقیناً دا خامخا جادوگر اختاران نبی بانے سائر فتو لگولن لاول ویدا سنگ سڑے رہے وحی و ترازی بیا یہ خواہ دے و پخل کمانے سر چی کن دا سر چی رہے دینا پتہ لگی چی رہے جا جو گر رہے پھلے پہ سر چی ہو اِنَّا رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ دا بیان دے دا وحینا رب الدار وحی کرے گا منگا سنگا وحی وحی دارکنا کہ ان ربکم توحیدی وحی اور دلیل پائے سردائے توحید یقیناً ساس رب اللہ دے گا حاجتنا پورکی حاجت روان یو اللہ رے اغز آپ کے اس پیرا کرے اسمان ہی نبا زمکا پانداز دست پگر دے گئی اور آپ کیوں میری جی اللہ استوا کرے پارس لانے زختر شان لائق تدبیر کئی دے تولو کارونوں پر پلام جو دبر لمرہ دتولا لم منتظم نے لمرہ الاسلام استغراقی انتظام دا لم چکین ان پر پلے گئی نو نتیجہ دارا پتہ لگنا کہ نشتا حص اور سفارشی خبر کروں گے مگر بغیر مگر پتے ازم داغا نہ وئی بلائز نے چاہتے شفیع قاہری ہوئی کا بغیر داغا دے ازم نہ ستا خبر سوک پکڑے بانی نشی مناو لے دا دنیا کے مرد آخرت کے مرد تو اے اللہ زمینہ نمانی امونگا بے تیر سے توائی جندی توائی سے ملت دعاو کی نو پکڑے بے بزور مناو کی پر زورے پمانشی مناو لے مڑی تو ایسے مڑی تو مالا دعا وغیرہ زکر طرف دینا زولے تارا منی تارا چرے نہ رکھ گئی نیشی رب کو اللہ دے بزور نہ مانم ہمارے سب بزور منا ہوئی دغا صفتن والا اللہ تاس و رب پاب دو نتیجے شدائے بندگی در ذات لقات کہیں ولی تاسو دینا نصیب نہ لیں داغ واحد وادے کی تعجب دے ہوئی دی وہ بسی تخفیف و بشارت ہوئے اول کیوں کہ لی انذر و بشرا ارکل سے ابتدا کے لیے انذر و بشر دلیل سروان ذرا بشر راجی خاص اللہ تفتاسو گردی دری دٹو لوم وادکر اللہ تعالیٰ وادر اس نے حق کرے رام قیامت خام خاراج مکی سورتوں کے قیامت مسئلہ میں ضروری ہے ولی یقین اللہ اول کرے پیدائش اول کئی پیدائش نو بیا بے دوبارہ کئیم اول خلقم اللہ اور کئی نو اے آدم اللہ کئیم کہ آدھا کئی نو پتہ لگے سیلے ہی مرجعوکم ولی لیجیا بشارت و تفویض لیجیا اس طاقوہ کمر جو حکم سرے لگے اکیو عید ہوں سرے لگے دور سر لگی ولی واپس کئی بتا سو دے دا پارا اسی جو دعوی کی اللہ آخل کو لیش ایمان لاؤ رہے عمال کرے رہے نہیں بالقسط پہ انصاف ولا اللہ بد دور کئی یا بالقسط پہ سبب دا مسئلی دا انصاف کی توحید دیں حق پرستی دا قصہ حق کرے لکھی آکسان شری کافر نہ منی دا مطلع ای دا پارا سکل دی دا دیرو گرمو مو خوشکی دلو بریم کل میں بڑا تسنس کیا وعذابم دے درناک پا سبب دری شری کفر کاؤں چا مسئلہ منی نبس دا قس انصاف بندبا مونی اچھا نہ منی نسکل دیم خراب عذاب دیم برباد تبالوش بل دلیل پیش گئی ہاں صلی اللہ آزاد تے گرزول دنور ڈیرے رنا والا اس پگ میں مخان دنو ہوں نور دے زیا سے دے چمکداری اس پگ میں کم رناش کریں با نور نہ کمان نور نور تے وقدر ہو منازل انداز کری دے اس پگ میں دا پارا منزلو نہ مختلف منازل یہ خرید اس پگ میں نہ پارا منازل اس پگ میں اس طرح رمیش کی 38 منازل ہے منازل سے ہی جانے نئے رنگ کی شکار کی کا کلے ہو گئے اخکار کی کلے بل گئے کلے بل گئے کلے بل گئے دیتا منازل ہوئی اس پگ میں پڑے منازلوں کی بدلی را بدلی کا وڑکی لو یہی ہے داولی قیل تعلیم وعد دا سنین والے سام متعلق دے پقت درو پڑے دا منزلوں نے دل یقینی چتا سے پہنچ ہے پر اس پگمائیں پا منزلوں پشمے ارد کلونوں انوار صاحب بانے پہنچ ہے دا تعلیم وعد دا سنین والے حساب قرآن شریف دے قوان روان دے شریعت کی دمیش کی حساب دے سورہ توبہ کی ضرور کرو ان آئیت تشہور اند اللہ اسنا عشر شارن انور حساب تو لکھا ہے دلتم شیخ الاسلام ابن تیمیہ دقائق تفسیر دلیر زور اور کی بڑے لطالم متعلق دے پا قدر او بورے اور قدر او زمینی صرف قمر پر آجے دے دے انور لب رجونش تر دولت ویمنا اننی خبر تو اسمان تتے دے تاوی دیتے نہیں برجون والے ویری ازدی والا دس پو میں من زمینہ منتخکت اخکاری ہوئے وڑکی گی لیکی میں دیتا من زلینہ ہوئی کر بل دارے دنور پہی صاحب باندے دنور پہی صاحب باندے عام خلق نشی پہ رہے عام خلق اور جنترے کی لیکنی سے تو پوئی گی اور اس پکمہ پہی صاحب باندے یعنی سرائم پوئی گی چلی اس پکمہ تو گوڑا اب یہ لکھ پتہ لے گی چیزا سوال لسا مشپہ بہین اس پکمہ تو گوڑا نو یہ لکھ درے مشپہ بہین پہی صاحب خوام خلق ان پوئی گی قرآن خوام سر خطاب کی دلتا میں از دا کلونا حساب دا پارا اللہ سپگمہ پیدا کرے بیا ما خلق اللہ ذالک اللہ بالحق نے پیدا کرے اللہ تعالی دا مخلوق مگر دا حق کا رکولو دا پارا للحق بالحق معنی لظہار الحق دا دے پارا پیدا کری چھتا حق مطلق کا رجیم حق سرے دا اللہ توحید دے دے دلائل دا پتہ لگی دا جدا جدا بیانی اللہ دلیلنا اور قوم دا پارا چپوئے لریم جو فصل جدا جدائی ان فی اختلاف اللیل والنہار دا نویل دا مخ کی دلیل دا توازیوں نے کہا نرس پک میں دو جنش پر اس پیداش پکن یقیناً پبر لے دورش پیر دورش کے ہم آج اللہ پیدا کری اسمانی نظم کرتے پر ایک ہم دیر دے لیلونا دا توحید دے قوم لرا یا تقونے سے اللہ نے یہ رہتے ہیں یا شرک نے زان ساتھی لی دلائل بانے سوچ کی کر اگر ایک خاص خیستہ دلائل فکار چدا ہمانے دا اللہ را توحید اقرار ہوگی لیکن اس دجرونا ہوگو رہا ان اللذین لا یرجون لقاءنا دا زجر رجا لفظ راجی قرآن کے لئے تھا ابو بید وی رجا در تا بمانا خوف دے داری دا ازداد ہونا دے رجا امیت تم ہوئی نا خوف تم ہوئی اگر در تا بمانا یخافو نا دے بہم قول داری چھ رجا بمانے اعتقاد دے ان اللذین لا یرجون لقاءنا یقیننا کسان چنی یری گی زنگ ملاقات نام خدا تک پیش کے ذریعے خوف اثر نہیں یا خلق لا یرجون لقاءنا شاقیدہ نلری زنگ ملاقات قیامت تقیدہ نشتا خدا تک پیش کے ذریعے نمانی مرض اصل کی دینا پیدا کیا تو قیامت من کر دیں بے سکے اور عزوب الحیات دی دنیا خوشحال دی دی بڑے جن دنیا راضی کی سیدھا دنیا دی بڑے سامان ندی دری مالو ندی بڑے بانی دی راضی دی راضی وطمان نو دہام وطمان نو اطمینان دزر تسلی کرنے مراد ولی پا جوند دنیا خو تسلی نہ سلی گا بیام قرآن نیوت ماننو بیام مانے سو وط ماننو بیہا اطمینان نمرا دے کے اقتصاد دزر پا رہے کہ پیروالے کئی دی بڑے پڑے جوند دنیا بانے صرف کہ دنیا سمال غاری بردہ تاجت نش کرے دی راضی نہیں پڑے جو اندر دنیا وطمان نو دیا اور اکتفا کئی پڑے دنیا بانے صرف دا کسان دی چھ زمین دا ایتنونا قافلونا بے پروائی بیا بے پروائی مراد تو خدا ایتنونا قرآن بیا خاص دی صورت کے گورا آیات پیشکی گئے دے بے خبر دے بے خبر انہیں خبر دے خزان بے پروائی کرے دا کتان ددی دورتلو زیرے پسول دا عملونو شدی کئی بشارت ورسرو گورا یقیننا کتان چیمان راور عمل کردنے یهدیم ربون بیمانہم یهدیم ربون للجنہ مانا داو کن ہدایت مانا مگدا کرو کن جنت تر سول دلتا مانا ہوکا رسیبان رب دری دلر جنت تا بی ایمان ہم پا سبب دا ایمان بے سببی دا ایمان پا سبب بانے بے جنت تا رسیم بائی گی با لان دے دا بنگلو دا دی نیرو نا با جنتنو دا نعمتنو کی وئی دعاوں فیا سبحانک اللہم تحییتوں فیا سلام دعوا زمانہ یا خدا بمانے دعا ددی دعا گانے پر جنت کی بس داری سے دفرے ذکر گئی التنور دعا تاجر سے دعا کو گوخت نہیں تو نہ تو سواری اور سوچتا تھا وہ تو خدا ذکر وہ دعائی دا کریم ذکر تو دعائیں لکھی دین دان مرادے کسی عبادت دعوا مانا دری عبادت پائے کہ تصویر ہنزنا نور پر کنش ڈالتا ہوں سبحان کلام تصویر تصویر اور ہنزنا ہاں دا آواز تیری کی آواز بدی پائے کہ دا طلب دم نے وید پارا دا جنت کو نعمت سے غواری آواز بکری سبحان کلام دے وہ کہنا بس میں وہ بہت رارسی دلی و تحیتم فی سلام تحیت سے تحیت لکھے تحیت لکھے رہا سکتے السلام علیکم تک سلام دری بڑے جنت کے سلام ان مبارکی بھائی اور بلتام سلام ویلو اور تہنیا دیکھا سلام پر تہیا تک نہ حمل کو ددی تہیہ سڑایا بلتا ملاقاتی لف سلام المبارک جار سلام سلامت عام سلام تو مبارک ہے بھائی جو خدا بچتا دلی واخر دعاهم ان الحمد للہ رب العالمین آخر دعا میں سے مطلب دعا خواہ مانی دی آخری دعا دریم آخری عبادت دریم آخری آواز دری بپ مجلس کدائی کے الحمد للہ رب العالمین مجلس بپا الحمد للہ و نے ختم شروع کرے تو سبحان اللہ وان نے بے مزہ موحدین نے کہا مجلس سے شروع کرو پر سبحان سبحان اللہ میں شروع کرو یوبل سر السلام نے شروع کرن آخر سے کلا ختم دو رخصت دن الحمد للہ رب العالمین شکر دے سی جنت تیرا اوستی ہو اور اوبل ملاقاتوں میں بخار ہم دونوں بھی لاؤ انتم دی آواز تو توحید توحید آواز سے وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ دعوت زواجر کل انسان غاری زان دا پار شر عذاب غاری کل غاری دا انسان مشرق غاری کنا کفتا دا مسل حقی پمول عذاب رائی شکن اول عذاب نرائی سوال لاری چھ خدا اول پر دی عذاب نرائی کی ذر دیے چھ غاری ذر نہ خدا اول ضرور کی کنا اللہ ایک ضرور کو لے اللہ دے خلق لرا عذاب شر رہی سر عذاب پشاند ذر طلب کو لے بدی خیر لرا چور کئی ہیں استعجال بالخیر دی خیر پر طلب پر تلوار بانے غاری اور غفر ہے اور کئی خیر سوال دا مشرکان و قبلی کا دا شر سوال والا زر نہ قبلی الناس کی عام مومنان داخل دیشی یو مومن کلا خیر غاری نہ خدای قبلی اور خیرے سے کئی نہ لے زر نہ قبلی داولے عمر بے والا ختم کرے عمر ختم کر تو مر کرے بے ہلاک شوئے بے مر کرے بے اللہ نا با سسل دے مشرکان خیر غاری ٹھیک دا زیل منم عذاب غاری نو زرے نوار کو ہم ولے پردو مونگا کسان چا کی دار خیرت نہ لریم پسر کشید آئی کی سرگردان محلت نہ اور کرے لگیا ہی کن داخل امحال مقام دے وَإِلَا مَسَلْ إِنسَانَ ضُرُّ دَعَنَا وَإِلَا مَسَلْ إِنسَانَ ضُرُّ دا دلی ربط مخ کی سردان زجر لے لیکن ربط دارے مکہ آیت کے دے عذاب سے غاری کنا نو پدے گوختن کے دے دروجن دے دا دویم آیات پی دلیل دے دے پر درو گو ولی کلش پدوانے عذاب رائشی نبی آخدہ پر چگے ہوئی تاول عذاب غفت کل اشی اور رسید انسان تو سب تکلیم آواز کی منگتا پڈڑا باندھو کپناس جی کے بولاری پڈڑا بانے پروتے کناس کے کلار کے نفتے تواز کئی داواز ددا سر کے مجبور ہے دیو جن دیکھے غلط تکلیف مخ کے کرے رہے لے جمبی چدا سے نہ جوڑ رہے سے پہاڑ پروتے رکھے دونوں نے یا خدا خیر کل دا سے نہ جوڑ رہے سے پناس کے بانے رہے ہوں مجھے خدا خیر کلب تکلیف راشی پوگلار بانم کل کلیا خدا خیر مشرکم داسی مومن داسی پکار کل چلر کم دتنا زرل دوں اللہ خدا قبل مر کالم یدنا علاج مسوم مر مر سمن سمر والا شرک ہی کل چدا مشرک دے روان شرے پخپل شرک روان شرے پخپلو گناہوں نو گویا کے دے نو بللے منزواغ زرب دا شدہ ترسے دلے ہوں آن خبر ایڈو یہ رہی چھ ماں دخدین سوال کرو بیا پشرک روانی پر طبیعی دا آیت عام دے صفت و کثیر من الموحدین موحدینوں کے مومنانوں کے ملاسی چکل پی تکلیفی نو خدا خیر موحد دے گا چکل تکلیف لڑی کا نا مر رہا بیاخ پلے گنا ان کے اختی زر زل رائش نہیں جانے بس سنڈی خدا خیر خدا اتفتی وقت کچھ ہی داغ آخواش ہے نا بیا پاک پل معاشیو کے انخطرے گنا ان کے انخطی بیا جان گنانگار میں گئے اللہ دغ سے ڈولی شیر دے مصرفان تا مشرکان تا ملون دائیم ای بگے داخلی باقی آیا دے مشرکان بارک سیدھا شر کے دے اختولے رکھو خیر تو تخکاری تو آو تخکاری کا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ دا تخلیف دنیاوی چگورا انسانا عذابونا مغارا تنگی دے والا نی عذابونا دا خدای را گلی دا چا بچ گلی یقینا لا کریم قومنا دے استاسنا مکے کل چاہی شرک کرا راغلو ہے تر سلان کا پکارا حکمنو انو آگی چی مان راوڑے ہیں حالات میں گڑل کر دغسی سزا اور کنگا قوم مجرمانو تدخلا کر مالا کڑل دا سے نسم جالنا کم خلائف فی الارض من بعدہم جاؤ گل زلیما تاسو نہ بانس مگر سپاہی پسی دائی پزے میں بات کریں مشران لاڑن تاسو را لے سلم اترا اس سے دنیا تا انسان دنیا کی سر پارا پیدا رہے لننظر کیف تعملون دیر پارا چ امتحان اخلم نہ کیفیت دا عمل تاسو مکن دا دیسو کیف تعملون قرآن دان دی ویلی چ سمر کارونا کہ سو رکات موس کے نہ نہ پکم طریقہ باندھنے کے کیف طریقہ پکار گا اتباع رسول پکار گا دنیا دار الامتحان دے دے کیفیات ہو پارا ادی تے کیفیات جان نہ جوکڑ خدا طب مایا تنا بئی نا سن بد کل چان کی پری جمنایا تنا کچھ وزا ہتوال آیا تو نے کچھ بالکل خبر پٹوا گئی دا توحید سڑے ختم نہ کی تلاوت نہ کی اسے چراط نہ کی لیکن مسئلہ پکے نخ کا رکھی نچا اور تو نے جمتے مو آئے وہ آیا وہی بلر کو آیا اور ڈیرو آیا اب یا بل ختم کا وجب کاردار چکل بجنا چکن جب مسئلے وضاحت پکی شور ہو کہیں نقان مجی نہ لا ارجو نہ لقانا اعتب قرآن غیر حاضا و بدلوں وی آو کسان کیا قیدن لری زمد ملاقات مرد کو بکدار اس لی تو ہی دی بیان کر ان کی تا روڑا ہوں تو قرآن ددے نہ غیر یاد کس کمیوں کا منہ سے رجیو کارو کا دا قرآن مو آیا ددی پلیا بانی سے نعت شریف آیا نعت شریف آیا کہ نعت ہوا ہے سر بابا گانے پر سے خبر ہی کوئی منہ کا سر دام ہوا ہے تو کسی رات کا پلان کی ملے سے آگ پر تقریر کے لیے کسی آئے تو پلیز تم بچے کور کر گئی بل تو آیا اعتبار قرآن غیر حاضر وہ جواب کی تھی جماعت کی کسی کئی خان ارے تو مکھ قصاص میں قصاصان کو صاحب جماعت نے شڑل ابا سے اخرج القصاص قصاص مذکرین کتاب دے ابن جوزی یہ کسی کئی بگے الگ قرآن و سنت کسی پورے ہی کر اعتبار قرآن غیر حاضر روڑا قرآن بل دینا سواب بل سروڑا اور بدل یا بدے کے سب ترمیموں کا تبدیل ہوئے لکھی دیکھے لگ کمے ہو کا پکے خان نہ دب سڑے رہے خیمے نہ لے کے کہانی سے تار کھارو بس مگر پسی در سے گہری تم تو خیا خان جیز سے تبدیل پر کے وقت بدلو دیبا کما مسئلہ پر کے بدل لگے گا بے بدلو نہ پتا اور گئے پھر نور قرآن میں خرے خبر پر گشترے تھا خدا بار پر ڈیڑھ نہ روا ہے نو اگر سرے زجاجوی کرتوی نا میں نے عیب آلہتیم و تصویح احلامیم دے ہوئی دا تشی پکی ہوئے چیزا اللہ تخیو دا غبل شہید سننے شکولے ددی نے مغاڑا ہے دی طرح مدد شموائے دا مسئلے پکے مکوک یہ رضا تلوی کنا دا شرک تلوی کنا دا شرک رد مکوک اس ہم بس پا قرآن چھ پی لگی نو بڑے بد لگی چھ دا پکے نائن ہوئی بس نور ہوایا دیر خبیہ ہوایا چھ دا مسئلہ پکی نو بس دیر غصہ بدلے کو ادار تدری کا تو ما یکون لی انہوں بدلوں من تلقائی نفسیم وہ سنگے بدل کم ہے نظم اختیار دو جواب ہے یہ جواب دا ما یکون لی بانی ما یمکن لی قرآن کی تحریف ممکن نہ لیکن ممتنے نشت زما طاقت کے شدت بدل کم لقف دان طرف نہ ابھی وہ تو خبر کرے ہوئے کو آخری خبر اغاد نہ ہوتا زداد نہ کار نشم کو لینو گٹکار بسنگ ہو کم سر قرآن سنگ بدل کم یوم سرب کم نشم بدلو لے نے تالے مگر لائے چمات وہی کی اکا بدلے کم پر سبھی دل کتمان زار کا پٹ ہے کہ نہ میو آیا یری کم کنا فرمانی کم درب بلہ زاب درج لو سنگا پٹک ہوئی وہم جواب ہو رہا چستا سس خیال دے شدہ کتاب ماں زان جو کرے داما سلی زکم قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم وایا کا اللہ غفتے ما بن نے بیان کرے دا قرآن پتا زبان نے ولا ادرا کم بھی اور نب خدے تا اس نے پوئے برکڑے نب ما بیان ہو لے نب پتا سے پوئے ہو لے ادرا مانا سیگر غائب دے گورے تھا ادرا ادری ادرا نب خدے پتا سے پوئے کری ہے پار سے خدے خوالا او گورا یقیناً زی سار شہم تاسو کھیڑی رومر بدے نمک کے سلوے کالے میں تیر کری نہیں ما دا مسئلے سر تکڑے مالا کتاب راوڑو دمرا مقل نہ کار نہ لے سیدھا زمان کتاب نہ نے دادا خدے کتاب دے کنی سلو کال میں مخ والے نے پمن ظلم دام زجر سکھ دل بھی ظالم نے دائ جانا سی جوڑی پل لاوانی درو شرک یہ خدے پہ رضا دے خدے ویری سیدھا شفا دی درو مویا یاد اللہ دایتون تقزیب کو انہوں اولائے ابلہ المجرمون یقیناً داتے مجرمان نشی بچ کے لئے دا زامنا او مجرمی ویعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ینفعهم دا سری رد دائی بشرک زجر بالشرک بالشفاعت قہری، بندگی کئی دام و شرکان دام افترین مخیم میں نے ترائے چوئے کا نا یا بدھو نے کیا تو زمین راجے کا بندگی کئی دی وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ دا اللہ نے سواد چاہ بندگی کئی دا چاہ کہ ندی لا ضرر اور کولشی اور ندی لا سفیدہ اور کولشی، بندگی پا خوف دا ضرر ضرر خونشی در کولے کا بندگی پا خوف دا پا امید دا نفع بانے دا نشتہ سیدہ مسئلہ نشتہ ہے یو ماندائی مالک دا نفع ضرر نوی سب تال در کی دوائم قبر دا ما لا یغرن فی ترک العبادتین ولا انفعن فی العبادتین دلا تو ذرا نشور کو لے کدی داغی بندگی پریگری کدے داغا نظر نیاز نہ کئی سیدے نہ کئی بندگی نہ کئی آپ تکر والا نشور کو لے کچھ کو نشور ہوئے ان دلا فائدہ اور کولی شپرے بند گئے کہ ذرا نشور کو لے پتر دبند گئے فائدہ نشور کو لے پبند گئے کہ ہن دا عبادت والے سر گئی آیا دیو تو خدایان ہوئی زکول عبادت کی سوال لا گئے دے تو تاکو علیہ آئے زکول عبادت کائیں اگر نہ توبہ توبہ منہ کو یو اللہ گے ہوں کا نا دے تو مایا یا بدون کے عام دے مالا جو ملائن کو ہوں تفسیر روح المانی لکھی دیکھ جا داخل دے غیر الاسنام من الملائکہ والمسیح آخلق ان بگی داخل دے آخلق ملائک اور عبادت کی کئی سارے سلام لکئی کولیاؤ لکئی کمرو لکئی کجونتو لکئی دے آیت کی طور داخل وَيَوَقُلُنَ هَا اُلَائِ شُفَعُنَا عِنْدَ اللَّهِ دیئے داموں گا والدک عبادت کوئی چھتا زمگا سفارش شان دی دخرے پن زمنا خبر باپ خدا بانے مناوئی اور شفا بھی کیا منگو تو خدایا نہ آئے وہ منگو شفا آئے شفایا ہوتا پسمانا ہے تفسیر رول مانی ہوئی وہ ضرور اللہ سور رجال صالحین جو خطر ہے نندوں دی یک ہوا پشکن دو سرو نیکانو اب دایا قیدہ سے متش تغلو بے بارتیا کلچ دئی پہ عبادت میں مشغول سن ملائے کر جالے اس پر انہیں لاؤں اب اس پر انہوں نے سفارش کئی کر ہم نے شفاعت کئی اور تفسیر کبیر پر باپ کے لئے خیستہ نکلی اگوی دریب پر مثل بانے در زمان خلق ہم نکنا ونظیر ہوں فی آز زمان کبیر ہوئی ونظیروں فی آز زمان اشتغال و کثیر من الخلق بے تعظیم قبور لکابر دی آیت کی نظیر سرے دیر خلق دی بتعظیم لقبرون دب بزرگان پورے اختری علا اعتقاد انہم اذا عظم قبورا فدی اخی زمانی شکلم دی دب قبرون تعظیم کن فینم یکورون شفاء لهم اند اللہ دعو زمان سفارشانی دخل پنیم قبر نہ سنگا طواف کو یا شکرانہ تو آئے چلے جارو کو غلاب تو آئے چو اور تودری ہوں تے بمولا خدا تا منت پہ جا داشر ہو تم سب حولائے شفاونا اند اللہ دا زمو ہے سفارش شان دی پسو کیا بھئے سفارش باخرت کی جا مدارے کوئی نہ نسی امر دنیا و معیشت آ در دنیا پکاری ہوں کہ زمنا سفارش بکی پخدے میں مناوئی زمنا دنیا کاری نہ پخدے کے وہ ردی ہو کہ دنیا کاری نہ کل لیکن سبق داخرتم قائل ہوگا داخرت کے کم کتان قائل ہو اگر پا کتا خبرم کرے سورہ زمر کے راضی سورہ زمر دریم آیات ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا مونگ بندگی دے لکو کہ خدا تمت نزدیکی ثواب مشیم اگر خلق ہو قیامت قائل ہو کم سے نو قائل نہ ہو دنیا کار مولا پخدا مانے دا بزرگان کئی کا خدا تو بس مونگ دی تو دی خدا تو شرکی وسیلہ ہوئی شرکی وسیلہ تا تو ادارے مات تب ہے خدا بانے مناوائے اخدا تارا منی اور زما دان منی بیا پری بانے نہ بس گئی بلکہ آ بدو نہ بیا داو شکرانے میں پیش گئی دار قبر توافنم گئی دار مشرکان عمل لے گا طور تو آیا تنبیون اللہ بمالا علم فی السماوات والارض فی الارض آیا تا سے خدا خبر ہے پاسیز بانے چھو جو دنشتا پاسمانو ہوں کے نبرز مکر کے ہم گورا نفیز علم سے نفیز جو دیکھا کہ علم وے نا کہ وجود وے نا کہ خدا اور تعلیم وے کا کہ شے ممکن وے وجود بلا سکے کہ قیدیش وے چاہو شفیشتر ہے نا اللہ تعالیٰ تو وہ معلوم ہو وے لیوی چلا فلان کے فلان کے خدا نہ رے خبر ہو تو خدا تو ایسی ہو خدا تا تو خبر در کم کنا فلان کے ستا دربار کی شفاعتی رے خان سبحانہ ہو تعالیٰ مائے شرکو قرآن ہوئی دا عقیدہ سے سوک ساتھی ان داغ مشرکی اما یہ شرکو نے ہوئے گا پہلے معنی اعتراض ہو گیا تو اے دا شرک رہے دا شرک بچر تمخ کے زمانہ کے زمین پر زمانہ کے نرے آج جدا دین ہو دا جدا دین نے جواب دا یوما کاننا سے لا امتا واحدتا فاختلفوا نو خلق مگر یو امتوں پر توحید بانے لیکن مختلف چلن مانے دٹو لان دیا دٹو لوکال کو دین توحید آیا ہو رہے جدا جدا نہیں چپتا جدا ہی بل جدا ہی ندرے میں تراز رہا ہے چار کرم گا پنا حق ایون عذاب ہو رہے نراز پکار اسے پدا سکل کو عذاب دیں وَيَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ کلمین مراد سے خبری عذاب خبر اللہ و فیصلہ ولولا کلمت سبقت نئے سے کنے فیصلہ کہ مخ کی کڑی شید آستا درب در طرف نظام دا حکم دے فیصلہ دا عذاب کدانے لقضیب بینہم فی ماہم فی یفتلفون اس پر بھی فیصلہ شید پائیسی کے جی اختلاف گئی فیصلہ اختلافی زمان عذاب بکر آگلے ہوئے وَيَقُولُنَا بَلْدَجَرْ تچھ دی تدا توحید بیان کی چھ مڑ شرک مکوئے تو خدا عذاب میں مجھے رہ گئے دی اعتراض کئی اگر نبی بان اعتراضات کی زلطہ مخے تخو رجل سڑیم دیا اور تو ایک ورم لبل قرآن روڑا دی اعتراضات کی تا نبی وہ سو توی لولان انزل آلے آیت میں رب دیم ولی فضبانے معجزہ رب دا طرف نہ ناراضی چکم غوارو دی چکم زان لگ وقت آگے تا معجزہ ہے کم اشراغ لے آئے تا معجزہ نہ ہوئی دیتا اقتراحی معجزات ہوئی تو اتا انما الغیب عند اللہ گورا دبی اصل تغرا خلد دیخا نزول الانزال الآیت غیب والغیب للہ معجزات را لگل کو یو غیب دے اور غیب علم صرف اللہ سره دے الغیب ذکر ہوئے معجزات را تل کو یو غیبی اور غیب علم صرف اللہ سره انو انتظار کا ہے زمتا سنے بے انتظار کا ان کے نیم زمان سر اختیار کے نشتہ کا مانے سے لگا رہے وَجَازَقْنَ النَّاسَ رَحْمَتَ مِنْ بَعِ ذُرَّان جیس دجورنے دی باب کلے سے سکو ہوں گا خلقو تا رحمت پس تکلیف نہ چھوڑ ترسی دلیم لال پر او قوم نے قاتی مصیبتی تکالیفی مرضی جوڑ شی جر تا چھے تو آزیت رائشی مالداری پکی راشی زال مکرون سی آیات نام مکرون سی مکر یو احتیال تان دا کی دل تان زم پایا تن باندھے یا احتیال ان کی ابتال آیات نا ہیلے جوڑیں تو مقابلے آیا تن زمگ کے تو قرآن مقابلے شروع کی مسی توحید مقابلے گئی فرمایا دار سے مالدار سے جوڑ سے وہ تو اللہ اثر مکرم اللہ نے زر تدبیر والے تاب زر بندوبست کی خان یقیناً ملائک زمگلی کی آغا چتاؤ سے تم کرو نہ مکرو نہ جوڑا ملائک کراون کا تبین نکلتی گئے والذی یسیرکم فی البر والبحر داول دلیل لینا بیارس زجر دے بیارس زجر خاص اللہ ذاتے چتا سے گردے پہنچا دریا بنوں کے ڈاک درب نظام دے وہ چکے تاسو لیں سورلے سامان جو کریں لارے موٹر سورلے درکڑی سمندر کے تاثلے را درکڑی سمندری اور حال گور گنے مشرکانو گور اس دے واقع دی سورت کے مناسبت سے دا سورت بار بار ہوئی پتا مصیبت راشی نخدے تاواز کے کلے سے دن لرشی نبیا مشرک سے دی سورت سے مناسبت دارے چلے سورت والا پتہ لگے کہ مشرک سرے خدے منی دی تو صرف شفا ہوئی کا دا پائے اور قسم دلائل پیش کی خدای سنگ مانی گورا مصیبت کی اور تواز کرے رہے گا پتہ لے گئے جو خدای مانی لیکن مشرک و تولے ہوئے ذکر وہاں تیم چکار اللہ خدای کی اور بھی احسان دبل مانی دا حالت ذکر بھی صورت کی بیان کرے حتیٰ کہ چکلے تاسو پر کشتوں کی اس اتفاق کی روانی نہ کشتے پر خلق مانے پر باب نرم نرم ہوا چلی کشتے جازو نے دھوا ضرورت دے اور خلق خوشحالی پانے بانی چڑے جازران نے ڈیر سرب تار کئی راشی دی جازو نے تاس چرے تیزام سمندر کی کلر تو یعنی راشی تیز سلے کی راشی نو راشی دی تچتے ہر طرف نام یو خواب بلقان الویلو موجود نہیں وزنو انو محیط بین وزنو بس دی گمانو کی معنی یقین دائی چھ بس را گیر کریشو پا سبب دا شرک امو کو ناروا کل النبی براتے چھ پتا سبا عذاب رازی دا خواہ کی جو را گیر کرو نداو اللہ مخلصینا لہو الدین را بلن کئی اللہ تا سوال کئی دا اللہ نے خدا خیر خالص کئی اگر پار دا بلن دا بلن خدا خاص کی یا خدا خیر خاص تا تائیں بل تو کو تن مر گرے گئی دا حالت ددی سورہ بنی اسرائیل کے منگو رہے اس پہ تایت کے الزام استقم فی البحر ظل من تدعون الا اياه ولما نجاكم من البر عرضتم سمندر کے پتا سمانے راشی جا تو اور کل سے ڈرنے والے کن جا مکڑوائے سورت این کبوت کے تصریح کی شرک ہے سورہ این کبوت کے درش پتا فیضار کبو فل فل کے دا اللہ مخلصین اللہ الدین اور کل سے اللہ بس کی بس کی نجاست ہوں یو شریف ہوں دیا اللہ تعالیٰ سر شرک جوڑے شریف کے خلاف لان کی بچ کریں سورہ لقمان کے مدد سے آپ کے ولا غش یوم موجوں کل ذل علی دا اللہ مخلصین لہ الدین باہر خبر ہے سلور کر کر ذکر کرے کل بڑے خلقوان تکلیف سمندر کی راہ نقرے پہ چلے ہوئی سور تو ایک کتاب بس کرو تری مصیبت نہ نوکا مخا صوبہ منگا میں نے شاکرین معاہدین تا شکریہ بادا کو ارکل چل بش کر دی نظام یا بھونا سے لرز بغیر الحق سرکشی کئی دی پس مکہ کی بیا پنا حقا چمان شرک کئی بغیر بغیر الحق شرک دوئی رول مانی دلتے لکھی ابن کثیر بنی اسرائیل کی لکھی نسائی دا ابو داؤد حدیث دے ارکل چ مکہ فتح کیلا کنا دابو جا جی اکرما و تخت اکرما دریاب کے سور سے کشتہ کے نیچی لہر آ رہا جو کشتہ والا اخلصو اخلصو فین علیہ تکم لا تغنی عنکم شین اخلاص ہوتا ہے خدا تا زمنا علیہ وغیرہ سے نیچی کو لے میں اکرما ہوئے لیل لم ینجنی من فی البحر الا الاخلاص نما ینجنی فی البر غیرہ کہ پر دریا کے میں پر توحید بانی اخلاص دل دی نو پوے چکیم بے توحید بسنگ اخلاصی گا نو اے اللہم ان لکا عہدن یا اللہ زماستا کر پورا لوز دے جینن تا فیتنی میں مانتی کتاز ددین بشکم نان آتی محمدن حتی ازا یدی فی یدی زبر اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اغسر بجید کم آسوکل کر دا شیر دا گیا بال پر کے مشرکان پارش لڑکی بال معاہد سی کر آ تقسیم سورہ لقمان کی جا خدا کرے تو زڑو مشرکان وال دے نہیں شری کا نا دی ہوئی منگا تو زڑو تقلید نہ کرو غوی سے پوئے دل ہے رائے شروع المانی ہوئی اتن ہی سفت وان تقبیر بین اللہ سلیم کرام خطیر ختم جسیم نن خلق و تشت مصیبت رائشی پہنچ سے دریاب کے دا ملا ازر ولا انفا ولا را ولا اسما من من عبد الخضر و الیاس و من من ینادی ابو الخمیس و العباس سو خضر تواز کی سو الیاس تواز کی سو ابو الخمیس تکی سو کا باس دا بابا زن و انتخا سو کا موت رامد اب سو امام جعفر تو امام حسین امام حسن تا سو شیخ من شایخ الامت تا ولا ترا فیہم احدا یہ خود سما اللہ ضروری ہے یا وہ پکیوی نینی سے صرف خدے دعوت کو انے پزر کی دا تیری ہے فد اللہ علیک اس پتا میں انصاف کی سارے قسم کو خدے داشی الگ تاسو تم شرکان مو ہے قسم در کل ہے سارے قسم پان لا باننے کلی ای الفریقین من نازل حیثیت احدا سریرا والدائین اقوم وقیلا بے دعا دل کے پردیش کی ادبا نے کم ہدایت والے سم فرتا دینا خواب اجال ہو ہے فتوا منظر کو ننو اللہ المشتقہ من زمانے نہ سفت فی ریح الجہالہ نند جالت سلیری اور زلالت چپیری کشتہ شریعت سے دلیرا وقت خزت الاستغاثہ بغیر اللہ للنجات ذریعہ خلق و غیر اللہ کے چلی ذریعہ در زولے رہا دا حال زرے قوم ابھی مشرق نہیں یا ناس انما بغیکم علی انفسکم اے خلق استاسو دا سرکشی ضرر در کے استاسو نفسوں نے دہا متاع الحیات الدنیا متاع تو یا کلو تو متعون متاع الحیات الدنیا فیدی در کی تا اس کا فیدی دنیا رجن دا دنیا رجن وہ سو فیدی دیا مات استاس پیشی را خبر بم کم پایا ملنوانی چتا سے کہ ارکل سدار دنیا جن یا فیضرا دنیا سے شہر ستر غرور کہ ان نمام سر ذکر ہو یقیناً ہاتھ دا جن دنیا پشان دو بول باران چرا ہو رہی ہے منگا بڑے نام گن رو خی بائے بانے بوسی رزم کے پختل تبھی ہی تلاپی گن قسمہ قسم را ختل دائق سمنا چکری خلق اور ڈنگر مخری حتی اذا اخذت اخذت الارض زخرفا کل چونی سیدھا زم کا خپل خائص دولی سیدھا زر زر سر سر گلو نے شپکے وزبینا تو خیستم شی گمان کے اگر آل زمدار خلق انہا مقادرون آلیا شدی اس وسمومی پر فصل ماننے بس جی فصل تیار رہے تواکو تیار بھی غنم تیار بھی اتا ہامرنا لیلن و نہارن راشی پائیں فصل عذاب زمونگا دشپی راشی آدم آج راشی گلے راشی ستنگر راشی سلے راشی اگر دو آگے لئے دل دل سیزن پریکڑشے دل دلی گویا کہ نو پاتے پر ان لم تغنا نو موجود دا پر ان دے گئے کہ دا سے ختم شیو دغرن یہ کار کار بہنوں اللہ آیات مثالوں اے قوم دا پارے کی سوچ نہ کار دی من جو کہ بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون فكيكم كما مقاعد کے تمثیل دا حیات دنیا بیان کر فطریقہ تزہید فی دنیا دی آیت کی رائے مقابل کے بشارت ذکر کی اس اور بیا تخفیف اخروی اور برات آیت مطلب داؤں واللہ یدعو الی دار السلام لا یدعو الی جمع دنیا اللہ دعوت ورکی کور دا سلامتی آتا دعوت نور کی جمع دا دنیا تا اللہ دانوی چتا سو دنیا جمع کے اخمق کے تیر شوا بلکہ اللہ ہی کور دا سلامتی آو گٹا ہے چاہے تو جنت بھئی سلام آئے تو لئے سلامتی آر پکی یا سلامون پکی جدا اللہ رہ طرف ملائکو در طرف نہ دار طرف نہ سلام سلام ہدایت کی جالے کی اغاری نے غلارے تا دعوت چور کی گنا یہ دی چالا پدے دعوت بانی دا عمل نصیب ورد وہ رسی جانے غلار للذین آسن الحسنہ و زیادہ ارگلے سے دعوت ذکر کر دا دار السلام اس نعمتوں نے دار السلام ذکر گئی للذین احسنوا بمعنی اخلصوا احسان سے تحلی کی اخلاص کا بند گئے دپار دائے کسان ان کے اخلاص کرے دبند گئے عبداللہ نے بات ہوئی احسنوا مانی ذکروا کلمت لا الہ الا اللہ موحدین سے احسان توحید توئی آئی پارا الحسنا خیستبت لران المصوبت الحسنا موصوف اگر سے اور زیادتی نعمت زیادتی نعمت ستوئی بخاری ان نظر الہ وجہ تعالی تو خدای دیدن تے زیادت ویلے رہے دار زیادتی نام دے پتے نوا پٹی دری مخن لڑا توڑ والے ان ذلت بمک بے چرے توڑ والے ناراضی توڑ والے راضی تو خفغان دوری غم دوری ذلت بم ناراضی دیو جن چس نعمت بت خراب سی نعمت بت نظائر سی داری جنت والا دیو پائے کہ ہمیشہ ہی دائیں مقابلے گورا تخلیف اخروی آکان چکی بد بدکارنا جزا سید مان لہم جزا سید دیر پارا جزا بدائے مثل مثل سمانا بدکار کرے جزا بدئی دامان بد کری جزا بدئی کر اور پٹئی بات دی درا ذلت دئی لرمانی مخ نے ترخو پر بذلت ذلت دی نبی دی لرا دا اللہ من اللہ دا اللہ عذاب نے سوک بچ گئے ان کے من اللہ من عذاب اللہ اوکان معاوشیت دار مخون توروار ذکر گئی دا مخون بیسنگ توری دری کی تقدیر ہو وجوہم مسودت کانما مخون میں توری گویا کیا قسطولی شیرے مخون دریتا ٹکڑے رشتے تیرے قطام من اللیل ٹکڑے رشتے فحال دا کون دا رشپا کی چھ تیاری کر لکت تک تو رشپا دا غی سادر دے سڑی پا مخبانی غور ہے کنا دا سے تک تور مخون گئی داری اور والا دی بڑے اور گامی سے دے صورت کے اوپر تخویف ذکر گئی اس اگر تخویف دے براعت آلہۃ المشرکین مینو فاغ آلہا چاہے تو بعض صالحین ہوئی داری صورت سر سمنا سبت دری ارکل چ مشرکان ہوئے دا بزرگان منگا لذت عبادت کو چدا زمگا شفا دی اللہ ہوئی تمروں کا پتہ ورتا لگی شفا والے ہوئی سیدھی خستا حال خبر ہی کا تار عبادت نہ خبر ہی کا دیا تن سر صاحب چاہ شفا تاسد عبادت تن نہ میں انکار کی شفاعت بدن سنگو کی اور خبر نے آ تو پتہ نہیں کرے کمرا چراغن میں گا دے ٹول لڑان ٹول لمراستی آبدان معبودان اور آیت پبار دا نیکانو پیرانو نیکانو خلقو کرے چور سرا خلقو شرک کرے رہے اگر شریکان کری اوبوائے مگا ہے کسان تچ شرک کرے رہے شرک مخصر شکنا شرکو بے شفاعت شفاعت شرک کرو سب ہوتا ہی مکان کو مانتا ہوں الزم مکان کو لازم سے اقبل زین تاسو استاسو مددگار بزے زبان ادرے گئے خود احمان دل تک شرکاؤ کو منسوخ مراد دی مدارک ہوئی من ولی اللہ کلیم بھوٹان نے چلتا مدارک دو گوڑا بے زائی الملائکۃ والمسیح روح المانی عام جمیع ما بد من دون اللہ من ذی العقول تول ذی العقول شرکا بیدا بابا گان اولیاء بزرگان نیکان جدائی برا علوم نا دلی ترمیان زیلنا جدا جدا بے کو ولی نیکان اللہ دا بدان بسف کے نہ ادرے قوائے شرکاؤں وائی با ددیا غا شرکاں نوائے تاسو منگلہ را بندگی کون کی تاسو خمونگلہ بندگی نہ کرے نم چرت شکرانہ نہ چرت تواف نہ چرت رامہ در سے ایسا منہ دی کری داسو لے بعد آستی وقف شدیب ہوئے واجی ببین صاحبیا منگا ہوئی دان شلو لے اتاسو خمونگلہ میں عبادت نہ کرے شکرانے بم دوڑے توافنا من دا قبول نہ کول غلافنا من دربانے چل اے بکفا باللہ شہیدم بیننا و بینکم و پورے اللہ تعالیٰ گواہ فیصلہ کن کے پمن ستاسو زم کے یقیناً مستاسو دے بعد تم نہ بے خبر ہوں ان کو نہ ان مخففان مستقل آن عبادت کو مستاسو دے تمام عبادتوں نے لغافلوں نے بے خبریوں دد غافل مانے بے خبر نا خبر ماں تو اس پتہ نہیں کم تھا خدے گوار خدے گوار دے تو قسم پہ خدے چنتا اس پتہ نہیں تھا سنگ صفا خبر ہے اوپر اگر اس تاز عبادت نہ خبر نہیں سارے سیجوں نہ خبر نہیں تاس دعا نہ خبر نہیں اینا آنے بار تے کم لگا سی لینا دا سی سور فاتر کے موئی سپت رائی تا سور فاتر گوڑا دائے سوال نے صاحب ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم کتا سدیرا بلین استا سوازوینا ولو سنو مستجابو لکم اکوارین سقبلو لنشی ویوم القیامت یکفرون بشرککم قیامت پر از با منکر شیستا سو در بلننا دا منکر شکنا چن کنان بابکم لغافلین ولا ینبئوک مثل خبیر خدای نہ تپوس کو خبیر غلے سورت احقاف کو گورا تین زمش پگمایات